Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmün hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların tutmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Tevbe suresi 39. ayeti kerimesinin tefsirini yapacağız. Bu ayet üzerine konuşacağız. Ayetin menşei ne, özelliği ne? Cihat yapmazsak ne olur? Biliyorsunuz biz Müslümanların üzerine farz olan ibadetlerden bir tanesi nedir? Cihattır. Cihat ne demektir? Barış zamanında kelam ile, kalem ile insanlara İslam'ı aktarma, İslam'a davet etme. Savaş zamanında kılıçla, tüfekle, topla, tankla. İslam nizamını dünyaya yayma. Savaş ve barışta cihat iki türlüdür. Değişir. Bütün Müslümanlar üzerine, kadın ve erkek, bütün Müslümanlar üzerine farzdır. Peki Allah'ın bizim cihadımıza muhtaçlığı var mıdır? İhtiyacı var mıdır? Biz yapmazsak Allah bir şey kaybeder mi? Bu ayet-i kerime bize onu anlatıyor. Biz cihad etmezsek Allah ne yapar? Ayet bize bunları bildiriyor kardeşler. Rabbimiz Teala idrak etmeyi, anlamayı bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللهımız buyurdu. İlla tenfiru, nefer olmazsanız, savaşa çıkmazsanız, cihada kalkmazsanız, gitmezseniz, Allah'ımız burada bir tehdit cümlesiyle başlıyor. Eğer bunu yapmazsanız, bizden yapmamızı istediği şey ne kardeşler? Cihat, savaş. Bu her Müslümanın üzerine farzdır. Barış zamanında nefsinle mücadele edeceksin, cehaletle mücadele edeceksin, etrafındaki uyuşturucu satıcılarıyla mücadele edeceksin, etrafındaki porno tüccarlarıyla, kadın ten satıcılarıyla mücadele edeceksin. Bu cihadı yapacaksın barış zamanında. Eğer barışta değilsen, savaştaysan, vatan için, millet için, din için çok daha ciddi, çok daha büyük silahlar ile, kılıçlar ile, beden ile bu savaşı yapacaksın. Bakın, Muhammed Aleyhisselam buyurdu, İslam'ın şartı beştir, İslam'ın şartı beştir diye annenizden, babanızdan duydunuz. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman İslam'ın şartı beştir diye bir ayet-i kerime yok. Bize nereden geldi bu İslam'ın şartı beştir? Nereden öğrendik biz bunu? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İslam şu beş temel esas üzerine kurulmuştur. Allah'ın peygamberi anlatıyor. Bir, Allah'ın bir olduğuna, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman etmek. Buna halk arasında ne diyoruz? Kelime-i şehadet getirmek. Kelime-i şehadet yani ben şahit oldum. Ben bunu görmüş gibi, Allah'ın bir olduğunu görmüş gibi, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğunu görmüş gibi iman ettim. Buna kelime-i şehadet denir. Bakın dikkat buyurun. Önce kulu sonra Resulü. Kardeşler biraz daha bu tarafa doğru yanaşır mısınız? Biraz daha. Burada boş yerler var. Şartlardan birincisi. Abduhu ve Resulühü. Önce Muhammed'in onun kulu olduğuna iman ettim. Allah Teala neden önce kulunu öne koyuyor? Çünkü İsa Aleyhisselam'a bir şey söylediler. Dediler ki İsa bu kadar mucizeyi yapan birisi ancak bir ilah olabilir. Bu kadar mucizeyi hiçbir insan ortaya çıkartamaz. Ancak bir ilah olabilir. Olsa olsa bu Allah'ın oğludur. Dedikleri için bir insanı yemek yemek zorunda olan, uyumak, dinlenmek zorunda olan bir insanı ilah yerine koydukları için Allah buna çok öfkelendi. Kur'an'da diyor ki Mevla Teala Hazretleri, onların söyledikleri söz sebebiyle neredeyse gökler çatlayacaktı. Neredeyse gökler çatlayacaktı. Söyledikleri söz ne? İsa Allah'ın oğludur. Haşa ve kella. Yahudiler dediler ki, Üzeyir Allah'ın oğludur. Bakın iki tane kavim Allah'a oğul isnat ettiler ve şirke düşmüş oldular. Bu olmasın diye tekrar son ümmet, kıyamete kadar gelecek olan ümmetin adı ne? Muhammed ümmeti. Övgüler ve selam Efendimiz'in üstüne olsun. Son ümmette bu olmasın diye kelime-i şehadette ne vardır? Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim. Ondan başka ilah yok. Ve eşhedü enne Muhammeden ve şehadet ederim ki Muhammed abduhu onun abdidir, kuludur. Bak önce abd geliyor. Ve rasulühü ve onun rasulüdür. Makamını ondan sonra söylüyoruz her şehadette. Herhangi bir kul şehadet getirirken sadece Allah'tan başka ilah yoktur dese ama gerisini söylemese ne olur bu? Müslüman olabilir mi kardeşler? Olamaz. Son peygamberin peygamberini kabul etmemiş demektir. Yahudi'den bir farkı yok. Yahudi diyor ki Allah birdir diyor. Biz de Allah'ın bir olduğunu kabul ediyoruz. Oğlu var ama Allah birdir diyor. Bak niye peki Müslüman olamıyor Yahudi? Son peygamberin peygamberini kabul etmiyor. Problem burada. Arıza burada kardeşler. İslam şu beş temel esas üzerine kurulmuştur. Kelime-i şehadet getirmek. İki, namaz kılmak. Bakın şehadetten hemen sonra İslam dairesine girdin mi, Müslüman oldun mu? Hemen peşinden Allah Teala senden bir şey istiyor. Sen bu namazını kılacaksın. Her gün üç öğün yemeğini yediğin gibi bunu sektirmediğin ve atlatmadığın gibi bu namazını her gün kılacaksın. Her gün bana tekmil getireceksin. Askere gittiğin zaman günde üç defa içtimaya tekmil götürüyorsun. Tekmili vermediğin zaman, içtimaya çıkmadığın zaman yok yazılıyorsun. Benim çağırdığım, davet ettiğim bütün rütbelerden üstün olan rütbe sahibi Allah olarak benim davet ettiğim içtimaya gelmediğin zaman da seni yok yazarım. Yok yazılma buraya yazılır kardeşler, sol tarafa. Yok yazıldığın zaman da her bir vakit için ahirette azap vardır. Her bir vakit ayrı ayrı değerlendirilir, ayrı ayrı hesap edilir kardeşler. Sakın ola Allah'a başkaldırmayın. Allah'a meydan okumayın. Mahallendeki Ahmet'e, İsmail'e meydan okuyabilirsin, kavga yapabilirsin falan da Allah'a meydan okuma. Hocam biz meydan okuma, biz haddimizi biliriz ya. Bile bile namazını kılmayan bir adam, sakatlığı yok, hastalığı yok, hiçbir şey yok, hiçbir arızası yok. Her şey yerli yerinde, Allah göz vermiş, akıl vermiş, kulak vermiş. Elleri ayakları var ama bile bile namazını kılmıyor. Mazeret sıfır. Bu adam Allah'a meydan okuyan bir adam demektir. Sen nasıl Müslümansın ki Allah'a meydan okuyorsun? Şehadetten hemen sonra hangi amel geliyor kardeşler? Namaz geliyor, namaz. Sonra hangi amel geliyor? Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak. Şehadet, namaz, oruç. Bunlar ameli bedeniyedir, bedeni amellerdir. Hiç zenginliğin olmasa bile bu üç tane ameli yapmak hepimizin üzerinde farzdır. Peşinden iki tane daha esas geliyor. Bunlar da hem ibadeti maliye hem de ibadeti bedeniye. Mali durumun yoksa bu ameller bize farz olmuyor. Nedir o? Zekat vermek, hacca gitmek. Zekat ve hac da İslam'ın beş temel kaidesinden iki tanesidir. Ama bütün Müslümanlara farz değil. Mali durumun yerinde olması gerekiyor. 80 gram altın mükellefiyeti vardır. Şimdinin miktarıyla 18.000 TL, 19.000 TL civarı köşende bir sene durmuş bir param varsa bunun %2,5'unu fakir fukaraya vermeyi Allah bize farz kılmıştır. Vermeyi kimden başlıyoruz? Önce etraftaki akrabayı taallukatımızdan, sonra mahallemizden, sonra dışarıya doğru. Halka gitgide genişliyor. Tebliğ de aynı bu şekilde yapılmak zorunda. Önce akraba, sonra mahalle, ondan sonra arkadaşlar, komşular, esnaf arkadaşlar. Bak dışarıya doğru gidiyor. Tebliğ böyle olacak. Önce kendi mahallendeki insanları İslam'a sevk etmeye çalışacaksın. Ana hedefimiz nedir kardeşler? Her mahalleye bir tane dergah, bir tane medrese, bir tane cami koyma imkanı yoktur. Böyle bir gücümüz, mali gücümüz yok. Peki ne yapabiliriz biz? Her mahalleye bir tane İslam davetçisi koyabiliriz. Bunu yapabiliriz. Her hafta bir ilim meclisinde bulunursan, ilmi olarak kendini geliştirirsen, İslam'a dair temel kitapları okursan, Allah'tan da yardım istersen bir İslam davetçisi, yani İslam halifesi, Allah ve Resulünün yeryüzündeki halifesi olabilirsin. Bu olduğu zaman ne olur kardeş? Allah sana tesir verir. Birçok camiye gitmiş, vaaz dinlemiş adam tesir almaz. Sana öyle bir tesir verir ki iki tane cümlenden etkilenir ve adam namaza başlar. İşte bu adama İslam davetçisi denir. Bu makamdan daha güzel bir makam yok dünyada. Bakın bu bir peygamber makamıdır. Bu bir sahabe makamıdır. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İnşallah bu hafta Hicaz'a gideceğiz. Önce Medine'ye Efendimiz'in yanına uğrayacağız. Övgüler ve selam onun üstüne olsun. Ondan sonra talebelerini gezeceğiz. Oradan Mekke'ye geçeceğiz. Kabe-i Muazzama'da umre vazifemizi yerine geçeceğiz. En önemli mesele ne orada? Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği talebeleri ziyaret etmek. O talebeler İslam'ı dünyaya yaydı. Burada kalmak bizim için yeterlidir. Biz burada zikir yapalım, namaz kılalım yeter demediler. İslam'ı yaymak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu talebelerin her birinin hayatı bize bir örnektir. Allah Teala mahşerde ve cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Beş temel esas. Başka bir temel esas nedir kardeşler? Allah bu kitapta onlarca ayetinde bize bir şey daha farz kılmıştır. Cihadı. Cihad. Ve cihad etmez isek, onun yolunda mücadele etmezsek, dünyanın büyük çoğunluğu olan kafirlere karşı, Allah'ı ve dinini inkar edenlere karşı mücadelede bulunmazsak, bizi bazı ayetlerinde tehdit ediyor. Bu akşam getirdiğim Tevbe suresi ayeti de bunlardan bir tanesidir. İlla tenfiru, eğer nefer olmazsanız, nefer kelimesi nereden geliyor? Türkçe'de bazen kullanırız. Sen kimin neferisin derler. Asker demektir. Nefer, Arapçadan gelir. Dünyada her insan birinin neferidir. Kur'an insanları, orduları ikiye ayırır. İki tane ordu vardır Kur'an'da. Bir, ulaike hizbullah, onlar Allah'ın askerleridir. Ulaike hizbu şeytan, onlar şeytanın askerleridir. Bakın, Allah'ın askerleri var, şeytanın askerleri var. Sen şimdi mahallende o futbol maçları hakkında oynanan iddia bayisine adam taşıyorsan, iddia bayisiyle anlaşma yapmış, kaç kişiyi buraya getirirsen sana %1 aldığım karın %1'ini sana vereceğim diyor. Ve bu adam da Müslüman. 5 vakit namaz kılıyor ama iddia bayisiyle anlaşma yapmış. Bana gelen binlerce enteresan mesajdan bir tanesi. Tamam, namaz kılmasa tamam derim. Allah ile ahirette işi yok bu adamın zaten. Kendisini şeytan yoluna adamış. Bu adam 5 vakit namaz kılıyor ve iddia bayiyle anlaşma yapmış. Haftada kaç tane adam götürdü oraya? Mesela yarına alıyor 2-3 kişiyi. Bununla beraber girdiği zaman o anlıyor. Recep diyor buraya bu hafta 8 kişi getirdi. 8 kişiden %8. Karımdan %8 Recep'e vereceğim diyor. Bu da seviyor. Ya alın teriyle çalışıyorsa hocam diyor, biz koşturuyoruz diyor. O kadar insan taşıdım ben buraya diyor. Haram yoluna. Şeytanın askeri. İşte şeytanın askeri bak. Seçimini yapmış. Hepimiz özgürüz kardeşler. Ya Allah'ın askeri olacağız ya şeytanın askeri. Bu adam da seçimi yapmış, şeytanın askeri olmuş. Öbür kardeşim de Allah'ın askeri olmuş. Her hafta sohbete başka başka adamlar getiriyor. Getirdiği adam orada kalıyor. Haftaya başka arkadaşlarını getiriyor. Ve o adamlar da bağımlı oluyor. Sonra onlar gidiyor başka arkadaşlarını davet ediyor. Bak bu da Allah'ın askeri. Seçimler bize aittir. İnsanların dünyasının ve ahiretinin kurtulacağı yerlere mi sevk ediyorsun insanları? Yoksa ahiretini ve dünyasını berbat edeceği yerlere mi? Hocam kumara sevk eden bir adamın dünyası berbat olmaz ki, burada kazanır. Daha dünyada Allah, dünyadayken belaları peşi peşine verir. Çünkü sen Müslümansın. İpi kopmuş bir gayrimüslim falan değilsin. Bir Yahudi olsan, bir Hristiyan olsan problem değil. Zaten ahirette azabını arttırmak için burada pek fazla bir şey vermez. Ama Müslümansın. Müslüman olduğu için belaların büyük çoğunluğunu burada verir. Ahiretteki azabı hafifletsin diye. Dolayısıyla daha dünyadayken sıkıntılar çekmeye başlarsın. Bela üstüne bela gelir. Bir de bunun ahireti vardır. O kadar adamın karısının, çocuğunun hakkını kumara yatırmasına sen vesile oldun. Gaz verdin. Bu hafta bu takım 4 atacak dedin. Bu hafta 5 atacak dedin. Şuraya oyna dedin. At yarışına alıştırdın. Şeytanın askeri oldun. Herkes seçimini yapsın. Allah'ın askeri misiniz? Şeytanın askeri mi? İlla tenfiru, eğer cihada etmezseniz, Allah yolunda savaşa, cihada çıkmazsanız, yu'azzibukum, Allah sizi azap eder. azaben elime, çok elim bir şekilde. Elim tabiri Kur'an'da çok geçer. Ne demektir? Acıklı. Acıklı. İşkence vari. Cehennemin azabı nasıl kardeşler? İşkence yapan insanlar herhangi bir karşı taraftan bir ajanı falan yakaladıkları zaman ne yaparlar? İşkence yaparken ona koşturmak adına, hilelerini, planlarını ona anlattırmak adına işkence yaparken ölmemesi için çalışırlar. Hem işkence yapıyor, acı veriyor, hem de bilincini kaybetmemesi ve ölmemesi için başka şeyler zerk ediyor, ilaçlar zerk ediyor. Allah'ımız cehennemde yakacağı insanlardan bahsettiği zaman onların derilerini yakarız. Sonra tekrar diriltiriz, derilerini tekrar yeniliriz, bir daha yakarız. Bakın devamlı bir yakma, acı verme, sonra derileri tekrar canlandırma, üstüne bina etme, bir daha yakma. Bu bir işkence değil midir? Neden Allah işkence ediyor? Çünkü ben sana akıl verdim, el verdim, ayak verdim, seçim şansı verdim. Yüzlerce kere düştüm, ben seni yüzlerce kere kaldırdım. Bana her gün küfrettin, sana 3 tane evlat verdim. Allah yok dedim, ben sana 3 tane evlat verdim daha dünyadayken. Ateistleri görün, bunlar ateistler çocuk sahibi olmuyor mu kardeşler? Her gün Allah'a küfrediyorlar. Allah yok, peygamber yalancı diyorlar. Kur'an diye bir şey yok, uydurma diyorlar. Ama Allah hala onlara ekmek vermeye, üzerlerine güneşi doğurmaya devam ediyor. Bunun hesabını sormayacak mı sanıyorsun? Lokantaya giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, 150 TL hesap geliyor, ben bunu ödemem. Desen ne yaparlar seni? Bizim burada eski bir lokantacı abim var. Bir ton sopa çeker, onu biliyorum yani. Hesap vermeden kalkacağım diyen bir adama bir ton sopa çeker. Ondan sonra kardeşim güle güle der. Güzel bir hamur haline, yoğurur onu, yoğurur. Güzel bir hamur haline getirir. Lokantadan çıkarken bile hesap vermeden çıkamıyorsun ya. Allah'ın lokantası, dünya denilen, evren denilen bu lokantada yiyeceksin, içeceksin, zina edeceksin, haram içeceksin, kul hakkına gireceksin. Allah da sana sormayacak. Hiçbir şey sormayacak. Bu senin mantığına sığıyor mu? Sığmıyor işte. Eğer benim yolumda cihad etmezseniz, sefere çıkmazsanız, elem verici bir azap sizi bekliyor. İmam Fahreddin Razi ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki, kardeşim hocamı açar mısın biraz? Diyor ki buradaki mesele şudur. Ayetin nüzul sebeplerinden bir tanesi, cihad ayetleri indiği zaman sahabilerden bazıları ağır davrandı. Ağır davranmak ne demek? Ya şimdi hurma bahçeleri var, işimiz gücümüz var, hepimiz ticaretle uğraşıyoruz. Hanım evde bekler, çocuklar evde bekler. Nasıl yapacağız bu işi ya? Cihad da geldi. Gitsek mi gitmesek mi? Ağır davrandılar. İnsanoğlu dünyaya düşkündür. Dünya ile ahiret arasında bazen seçenekler geldiği anda insan zayıf olduğu için çoğunlukla Allah korkusu da zayıfsa dünyayı tercih eder, ahireti bırakır. Çaprazlama. Çok önemli bir durum geldi karşına. Yalan söylersen o işten paçayı ısıracaksın ve güzel bir kar elde edeceksin. Yalan söylemezsen Allah'tan korktuğun ortaya çıkacak, ahireti kazanacaksın. Bu köşe durakları bize çok gelir. Her insanın önüne gelir. İşte senin imanın orada ortaya çıkacak. Ya satacaksın Allah'ın dinini ya da diyeceksin ki benim her şeyi gören ve duyan bir ilahım var, Rabbim var. Ben teslim olmam, yalan söylemeyeceğim. Doğrucu olacağım. Çünkü benim peygamberim buyurdu ki yalan ile iman bir arada olmaz. Yalan ile iman bir arada olmaz. Sahabeden bazıları dünyaya karşı meyletti ve cihada kalkmada ağır davranınca Allah Teala Hazretleri bu ayeti gönderdi. Ayeti gönderdiği insanlar cennetle müjdelenmiş insanlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır dedikleri insanlar hakkında uyarı ayeti geliyor kardeşler. Onlar hakkında cihada kalkmada gevşeklik göstermeleri akabinde bu ayet geliyorsa bizim gibi sıradan Müslümanlar hakkında nasıl ayetler gelir? Nasıl şiddet ayetleri olur kardeşler? Mahallendeki insanlar birer birer deist oluyor, ateist oluyor, Hristiyan oluyor, kolayına geldiği gibi yaşıyor. Birer birer mealci oluyor, Vehhabi oluyor, Şii oluyor ve sen bu adamı İslam dairesi içinde tutamıyorsun. Bu senin için bir ayıp değil midir? Senin burada cihat yapman lazım gelmez miydi? Senin bir davette bulunman lazım gelmez miydi? Anlatamıyorsan da anlatanlara sevk etmen lazım gelmez miydi? Ama sen dedin ki ya ikinci arabayı nasıl alabilirim? Nasıl biraz daha fazla dünya menfaati kazanabilirim? Bir ev daha almak istiyorum yazlık. Bunu nasıl yapabilirim? Kafandaki dertler, tasalar hep dünyalık, geçici, boş şeyler. Adamın bir tanesinin bir küp altını vardı. Evinin bahçesine altını gömdü. Fakat adamın bir özelliği vardı, bir bağımlılığı vardı. Her gece evinin bahçesini kazar, küp altını alır, göğsüne yaslar, severdi. Yavrum, canım, çocuğum. Ya insan küpü sever mi ya? Kedi mi bu ya? Adamın özelliği bu. Altına karşı aşık, küpü seviyor, sonra içinden biraz altınları çıkıyor, okşuyor böyle. Altını okşama sevdalıları vardı kardeşler. Altını okşayıp ne yapacaksın ya? Bu nasıl bir fantezi kardeş ya? Bu nasıl bir iş? Seviyor adam bunu. Her gece bunu yaparken komşu gördü bir akşam onu. Ya dedi, burada bu adam bir şey saklıyor. Bir gece vakti gitti, orayı kazdı ve küp altına aldı, üstünü örttü. Bu sefer altına aldı, gasp etti, evine koydu. Ertesi gün bir baktı adam orada evinin önünü kazdı, baktı ki küp orada yok. Ağlamaya, inlemeye başladı adam. Aşkı, sevdası gitti çünkü. Komşu geldi, kardeş ne oldu ya, hayırdır? Ya benim burada altınım vardı, bir küp. Her akşam onu severdim, öperdim, okşardım. Her akşam altınımı çalmışlar dedi. Ya kardeşim dedi, sen bu altında hiçbir hayırda, hiçbir yardımda bulunmuyorsun. Hiçbir harcamada bulunmuyorsun. Kendine bir şey almıyorsun. İslam için de hiçbir faydan yoktur. Oraya sen kocaman bir kaya koy. Her akşam çıkart kayayı, göğsünü al, okşa, sev, öp. Sonra akşamleyin bir daha koy oraya. Senin için altınla kayada arasında hiçbir fark yok ki. Para bu. Senin para dediğin şey, o aşık olduğun şey var ya, işte bu. Allah'a aşık olman gerekirken, sana sahip olduğun her şeyi veren yaratıcına aşık olman gerekirken sen gittin meta'a, altına ve gümüşe aşık oldun. İmam Razi tefsirinde diyor ki, dünyada Allah'ı zikretmeyen iki tane nesne vardır. Biri altındır, biri de gümüştür. Kainattaki bütün zerreler Allah'ı zikreder. Zikretmeyen iki nesne, o olduğu için Allah Teala o iki nesneye, altına ve gümüşe şöyle demiştir. İnsanlar devamlı olarak kirli elleriyle sizi kirletsinler. Altın, gümüş kardeşler. Hep ellerimiz onlarda ve en çok mikrobun olduğu şeyler ne? Altın, gümüş, para. Pis, pis nesneler. Ve insanlar bunlara tapıyor. Bu paralara tapıyor. Dolar ne oldu hocam diyor. Dolar ne oldu? Ya Allah'ım yarabbim ya. Kardeşim sabah namazını kıldın mı sen ya? Ya hocam kalkamıyorum. Bu aralar hiç kalkamıyorum. Ama doların kaç milimetre yükseldiğine, kaç milimetre aşağı indiği hakkında titizsin. Devamlı telefonunda dolar ne oldu diye bakıyor. Ama namazlar konusunda hep gevşek. يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Siz Allah yolunda insanlara bir davette bulunmazsanız, cihada çıkmazsanız size çok elem verici bir azap veririm. Bu azapların şekli ne olur? Allah elem verici bir azap derken neyi kastediyor? Bunun iki şekli vardır. Bir, ahiretteki azap, elem verici, işkence. İki, dünyadaki azap. İki şekilde tefsir edilmiştir. Dünyadaki azap nasıldır hocam? Başınıza kafirleri musallat ederim. Bir İslam devleti, bir Müslümanların yaşadığı bir devlet cihad etmezse, kuvvetlenmezse, teçhizat olarak, silah olarak, asker olarak kendini güçlü etmezse Vehhabisi gelir, Şiisi gelir, PKK'si gelir, Daeş'i gelir, DHKPC'si gelir, Hristiyanı gelir, Yahudisi gelir. Sana savaş ilan ederler. Ve güçsüz kalırsın. Peki abi dersin. Onlar ne diyorsa onu yaparsın. Ordun yoksa peki abi dersin. Ama ordun kuvvetliyse, güçlüysen, asker yetiştiriyorsan ve bu askerler imanlı askerlerse, ölüm onlar için birer ödülse, onlar sana abi çekerler. Abi ne diyorsun abi? Bunu nasıl yapalım? Biz Afrin'e gireceğiz ama girmeseniz daha iyi olur. Hıh! Peki abi. Ne oldu? Oraya giremezsiniz vururuz. Kaçtılar. Buraya giremezsiniz vururuz dediler. Ağababaları Amerika. Oraya girersiniz vururuz dediler. Ne oldu? Girmek bizim işimiz. O bizim işimiz. Anadolu'ya kim girdi kardeşler? Sultan Alparslan. Allah ondan bin kere razı olsun. Bize Anadolu'nun kapısını açan Selçuklu'dur. Osmanlı'nın paf takımı. Sonra kim geldi? Osmanlı. Bize Avrupa'nın kapısını, Balkanların kapısını açtı. Balkanlar hep onlar yüzünden Müslüman oldu. İstanbul'u fethetti. Sonra Balkanlar bize açıldı. Girmek bizim işimiz kardeşler. Biz bir yere gireceğiz dedik mi gireriz. Yok Amerika'ymış, Fransa'ymış, Daeş'miş, bilmem neymiş. Bunlar bizi engelleyemez. Şimdi nereye gireceğiz? Münbiç. Sırada orası var. Kuvvetli olursan, güçlü olursan Allah sana yardım eder. Kuvvetsiz olursan, zayıf, güçsüz olursan, Allah'ın diniyle işin olmazsa, cihad etmezsen, ya Suriye'deki yüz binlerce insanı öldürmüşler mi, camileri ahıra çevirmişler mi, bizi ilgilendirmez dersen, elin PKK'si, Daeş'i gelir, senin ülkende FETÖ'sü gelir, hava civa yapar. Köle gibi davranırsın. Abi çekersin hepsine. Ama Müslüman kardeşinin hakkını korursan Allah senin başını havaya kaldırır. Daha bir süper güç bile değiliz ama süper güçlere kafa tutuyorsun. Bu iş böyledir kardeşim. Eğer cihad etmezsen Allah başına kafirlere musallat eder. Cihad etmezsen Allah yağmuru keser. Delillerinden bir tanesi budur. Kıtlık verir. Cihad etmezsen pahalılık gelir. Şu anda ülkemizde bir pahalılık yok mu? Her şey iki misline çıktı mı o olaydan sonra? Amerika ile giriştiğimiz savaştan sonra bir papaz meselesi tak. Her şey iki misline çıktı. Gelen zam %30, doların yükselme miktarı %30, %40. Gelen zam iki misli, üç misli. Bütün marketlerde, bütün pazarlarda üç misli zam geldi her şeye. Bak, pahalılık. İnsanlar cihadı terk ederse Allah bereketini çeker, kıtlık hasıl olur. Bu ülke kendi kendine yeten bir ülkeydi. Dışarıdan hiçbir gıda almaya ihtiyacı olmayan bir ülkeydi ama şimdi dışarıdan alınan gıdalarımız var. Bizim topraklarımız var. Biz ziraatta bir numaraydık ya. Biz niye dışarıdan gıda alalım ki? Tohumu İsrail'den alıyoruz. Bizim gibi tohum yetiştirici bir ülke, ziraatte zirve bir ülke tohumu İsrail'den alıyor şu anda kardeşler. Ne üretmek istiyorsan İsrail'e gidiyorsun. Abi tohum versene bize diyorsun. Allah'ın kitabında lanet ettiği kavimden tohum satın alıyorsun. Yüzlerce peygamberini öldürmüş bir kavimden. Bu yakışıyor mu bize? Yakışmıyor ama işte İslam'a sarılmazsan Allah seni düşürür. Nefer olacaksın. Nefer olmazsan zayıf kalırsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız devam etti. Eğer onun yolunda sefere çıkmazsanız elem verici bir azap size gelecektir. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Bunu yapmazsanız, cihad etmezseniz Allah sizi helak eder. Yerinize başka bir kavim getirir. Burası çok enteresan. Kardeşler, Allah'ımız için herhangi bir şeye ol demek, yok etmek ya da var etmek çok kolay bir şey değil midir? Bak Kur'an'dan bir tane örnek vereceğim. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, Allah için bir insanı yaratmak, bütün insanlığı yaratmak gibidir. Tek bir insan ve bütün insanlık. Bütün insanlık milyarlarca insan demek, tek insan bir insan demek. Ya bizim için bir çantayı yapmakla 100.000 çantayı yapmak bir olabilir mi? Olamaz. Ama Allah için bir diyor Kur'an. Şu gücün, kudretin sonsuzluğuna bakın. Allah'ımız diyor ki bizi tehdit ediyor. Cihad etmezsen ne olur diyor. Azap veririm. Peşinden de diyor ki senin cihadına da ihtiyacım yok. Sen peygamberim seni savaşa çağırdığı zaman, seni İslam'a davete çağırdığı zaman, seni insanların İslam'a sevk olması için Allah'ın dinini anlatmaya çağırdığı, davet ettiği zaman sen bunu yapmazsan sakın gurura kapılma. Bak peygamberim bana ihtiyacı var. Bu dini yaymak için bana ihtiyacı var. Allah'ın bu dini yaymak için bana ihtiyacı var diye gururlanma kendinle. Allah veyestebdil, tebdil eder. Türkçemizde kullandığımız bir kelime. Tebdil eder. Sizi yok eder, başka bir kavimle tebdil eder. Bu din hangi kavme indi? Araplara indi. Sonra Araplar insanlara yayıldılar, dünyaya yayıldılar, İslam'ı anlattılar. Sonra Yemenliler Müslüman oldu, İranlılar Müslüman oldu, Şamlılar, Iraklılar Müslüman oldu, Türkistanlılar Müslüman oldu, İslam'a hizmet ettiler. Sonra Türkler Müslüman oldu, İslam'a hizmet ettiler. Risale-i Nur'un müellifi Said Nursi, Allah ona rahmet etsin. Büyük bir ehl-i sünnet alimidir. Mübarek diyor ki ben bu ayet-i kerimedeki bahsedilen kavmin kim olduğu konusunda çok konuştum. Kendisinin ırkı nedir? Said Nursi hangi ırktandır? Kürttür. Kürt. Müslüman mıdır? Müslümandır. Müslümansa Kürdü, Türkü, Arnavutu, Lazı yoktur. Kardeştir ve hepimiz eşitiz. Hiçbirimizin diğerimize üstünlüğü yoktur. Said Nursi Hazretleri diyor ki ben ayetin bu kısmını okurken devamlı düşündüm. Acaba sizi yok eder başka bir kavim getirir de ki kavim hangi kavim? İslam'a çok hizmet eden kavim hangi kavim? Ve ben kanaat ettim ki bu kavim Türk kavmidir. Çünkü Allah Anadolu'yu Türklerle açmıştır. Anadolu'ya İslam'ı Türklerle getirmiştir. Çünkü Allah Avrupa'ya İslam'ı Türklerle getirmiştir. Muhammed Aleyhisselam olay daha vaki olmadan yüzlerce yıl önce İstanbul'un fethini bize bildirdi mi kardeşler? Vaki oldu mu bu olay? Allah'ıma hamdolsun vaki oldu. Sorum şu, hangi ırka nasip etti Allah bunu? Türklere nasip etti. Sultan Fatih bir Türk komutandır. Kudüs'ün fethini Allah kime nasip etti? Bir Kürt'e nasip etti. Selahaddin Eyyubi. Bir Kürt komutandır. İslam'a hizmet edersen Allah ırkına bakmaz. Müslümansa seni yüceltir, yükseltir. Said Nursi diyor ki benim görüşüme göre ayet-i kerimedeki burada anlatılan ırk Türk ırkıdır. Ve ben bu ırka hizmet eden, bir İslam davetçisi olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum diye eserine bunu da yazmış. Bana göndermiş kardeşlerim. Çok hoşuma gitti. Bunu da nakletmeden geçemedim kardeşler. Eğer yapmazsan, Türk olmasaydı ne olurdu? Allah bunu başka birine nasip ederdi. O komutan ne güzel komutan, o asker ne güzel askerdir diyor Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde İstanbul'u fethedenler için. Peki Türkler yapmasaydı, cihada girişmeseydi, bu zor şartlara göğüs germeseydi, Sultan Fatih etrafındaki o laçka vezirlerinden bazılarını dinleseydi. Vezirlerin bir kısmı ehli sünnet mümin, bir kısmı da laçka. Her yöneticinin yanında muhakkak zayıf insanlar vardır, zayıf karakterli adamlar vardır. Ne dediler Sultan Fatih'e? Biz bunu başaramayız. Başaramayız. 29 defa fethedildi bu İstanbul. Yapamadılar. Biz mi yapacağız ya? 30.'yu biz yapacağız ve Allah da bize yardım edecek dedi. Etti mi? Allah'a hamdolsun. Etti. Ve Mevla Teala Hazretleri en güzel komutan tabirini ona yakıştırmış oldu. En güzel asker tabirini de onun askerlerine yakıştırmış oldu. Bu ne kadar güzel bir şeydir. Allah Teala o askerlerle, o komutanla karşılaşmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. İşte yaptığın hiçbir işten gururlanmayacaksın. Sakın ola İslam'ın bana ihtiyacı varmış gibi hissetme. Sakın Allah'ın yaptığım şu işe ihtiyacı varmış gibi hissetme. Kerem yoksa İsmail var, İsmail yoksa Mehmet var. Sen gidersin, öbürü gelir. Ben bu Zeytinburnu'da hizmet yapmazsam bütün gençler cahillikten ölür. Hiçbirisi namaz kılmaz, helak olur bunlar. Boş muhabbet, boş muhabbet. Allah her zaman birilerini bulmuştur. Sen gözünü aç, uyanık ol, haris ol, aç gözlü ol. Bu nimeti senden başka birisinin almaması için var gücünde çalış. Eğer kibir gurur yaparsan Allah bildiğin her şeyi sana unutturur. Dilini bağlar, göğsünü darlaştırır, ilmini unutturur. Bu ilmi bize Allah verdi. İstediği anda almak onun elinde değil midir? Bir anda hafızanı kaybedersin. Yolda gidiyorken kafana bir top gelir. Mahallede çocuklar top oynarken bir toplu. Toptan ne olur hocam? Fazla bir şiddet olmaz. Bir damara gelir o. Küçük bir kılcal damara gelir. Damarda tıkanır. Bir hafta açamazlarsa kurur. Kuruduktan sonra da hafızan yerine gelmez. Böyle tonla örnek var. Adamın kafasına tuğla düşüyor ya. Kafasına tuğla düşüyor. Geçmişindeki 30 seneyi hatırlamıyor. Hoca adam. Başına gelemez mi? Yani böyle bir garantin var mı Müslüman kardeşim? Yok. O zaman sen ne yapacaksın? Allah'ın bana ihtiyacı yok. Ben olmasam bile Allah bu dini her şekilde yayacaktır. Ben ama niye bu kadar koşturuyorum, niye bu kadar çalışıyorum? Ben bu nasibi başkasının almasını istemiyorum. İşte sen böyle açgözlü olacaksın. Dilencilik yapacaksın. Kardeşim, bu hafta vaazımız vardır. Gelir misin? 3-5 kelime belki bir şey öğrenirsin. Etrafındaki insanlara faydan olur. Neden böyle? O adam senin sohbetine gelip bir şeyler öğrenirse, bunun vesilesi sen olmuş olursun. Öğrendiği şeyleri kaç kişiye aktarırsa sen onlara gitmişsin sanki klonlanmışsın böyle. 8-10 tane Kerem olmuş orada. 8-10 kişiye aynı anda anlatıyormuş gibi olur. Aynı sevabı alırsın. İslam budur kardeşler. İslam'da kes yapıştır yoktur. Kopyala yapıştır vardır. Kopyala yapıştır. Aynı dosyanın birden fazla yerde bulunması. Sen vesile ol. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. İşte ayetin bu kısmı bunu söylüyor. Sakın ola gururlanmayın, kibirlenmeyin. Sizi yok etse bile eğer tembellik sebebiyle cihada gitmezseniz Allah sizi yok eder. Bir anda yok eder. Peşinize sizden çok daha hayırlı bir kavim, bir topluluk getirir. O topluluk İslam'ı bütün dünyaya yayar. Osmanlı dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götürdü mü, götürmedi mi? Dünyanın her tarafında şu anda İslam'ın işaretleri vardır. Sebebi Osmanlı'dır, güçlü devlet. Güçlü devlet olursan işaretlerini her tarafa bırakabilirsin. Allah'ımız devam etti. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا Siz bir zarar veremezsiniz. Allah'a herhangi bir şeyle bir zarar veremezsiniz. Kibirlenme, gururlanma. Ben olmasam böyle olur, ben olmasam bu dünya dönmez deme. Yapmadığın hiçbir şeyle Allah'a zarar veremezsin. Ben namaz kılmıyorum. Namaz kılmasam Allah zayıf düşer mi acaba? Cahil zırvası. Allah'ın senin duana da ihtiyacı yok. Senin namazına da ihtiyacı yok. Senin ibadetine de ihtiyacı yok. Bak Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız ya da Allah tarafından size umumi bir bela gelir. Umumi bela. Umumi bela Muhammed Aleyhisselam hürmetine kavimlerin toplu helak olarak olmayacak. Kıyamete kadar toplu helak yok insanlara. O son peygambere gelinceye kadar vardı. Ama Muhammed Aleyhisselam hürmetine Allah bu toplu helaki vermeyecek. Ama neyi verecek? Büyük kıtlıklar, büyük sıkıntılar, bilinemeyen yeni yeni hastalıklar. Buna umumi bela denir. O zaman bu belayı başınıza verdiğinde Allah'a yalvar yakar olursanız da Allah duanızı kabul etmez. Devamlı dua edersin. Allah'ım kurtar bu beladan bizi. Kıtlık geldi ülkemize. Kurtar. Yusuf Aleyhisselam'ın ülkesine kıtlık geldi, o Mısır'a. 7 sene boyunca kıtlık geldi. Dualar ettiler. Allah takdiri öyle yapmıştı. 7 sene bolluk, sonra 7 sene darlık. Sınav böyleydi. 14 yıllık bir sınav. Senin ülkene veremez mi o Allah? Yusuf'un ülkesine veren Allah senin ülkene bu kıtlığı veremez mi? Verir, ona kadirdir. Vermemesi için sen devamlı surette ona muhtaç olduğunu ishar edeceksin. Allah'ım biz sana muhtaçız. Biz seni seviyoruz. Biz senin dostlarını seviyoruz. Bizi dostlarının yolundan, aşkından ayırma. Amin, amin. Mal Karalı Ali Efendi. Allah ona rahmet etsin. Osmanlı evliyasındandır. Mübarek bir zattır. Bir gece rüyasında İbrahim Gülşeni Hazretlerini görüyor. Tasavvuf ehlinin büyüklerindendir İbrahim Gülşeni. Rüyasında görünce, ona biraz sohbet edince İbrahim Gülşeni Hazretleri, Ali Efendi İbrahim Gülşeni'ye aşık oluyor. Aşkı biliyorsunuz kardeşler, bir erkeğin kadına olan aşkı vardır. Temeli şehvete dayanır. Sonra nikahlandıktan sonra, belli bir dönem sonra şehvet ortadan kalkar, artık onu aşık olur. Gerçekten sever. Hayat arkadaşı olduğu için sever, hele bir de çocuk olduğu zaman karısına olan düşkünlüğü daha fazla artar. Bu kadın aşkıdır. Bir de erkeğin erkeğe olan aşkı vardır. Bu sadece Allah rızası için olur. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kardeşinize sevginiz varsa, onu seviyorsanız bunu ona bildirin. Kardeşim seni Allah için seviyorum. Deyin bunu. Bakın bu bir erkek bir erkeğe. Erkek erkeğe, hocam erkeğin erkeğe aşkı garip değil mi ya? Hayır. O aşk gerçek bir aşktır. Allah aşkıdır. Sırf Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifinden dolayı. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi Allah için sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bakın imanın şartı olarak Muhammed Aleyhisselam bize birbirimizi Allah için sevmemizi bildiriyor. Bu sevgi olmazsa iman etmiş olmuyorsun. Bu sevgiden dolayı erkeğin erkeğe, yani İslam'ın içinde Müslüman erkeğin Müslüman erkeğe aşkı vardır. İşte Ali Efendi de kime aşık oluyor? İbrahim Gülşeni'ye aşık oluyor. Fakat parası yok. Mısır'a gidecek. Zikir dersi alacak. Tasavvuf ve şeriat ilimlerini öğrenecek ama parası yok. Birilerinden borç alıyor, geliyor İstanbul'a. Ondan sonrası Allah kerim diyor. Belki bir yerde çalışırım, birileri bana bir şey verir. Para biriktiririm, Mısır'a giderim. Şeyh Efendi'yi ziyaret ederim. İstanbul'a geliyor, ne yaparım, ne ederim diye düşünüyorken sahilde bir bakıyor, bir gemi yanaşıyor. Gemiden derviş kıyafetli, boğaza nur yüzlü insanlar iniyor. Diyor ki, kardeşler siz necisiniz, nereden geldiniz siz? Diyor ki, biz İbrahim Gülşeni'nin talebeleriyiz. Allah'ım diyor, Şeyh Efendi nerede? Ben onu rüyamda geldim, rüyamda gördüm. İstanbul'a bundan dolayı geldim. Niyetim Mısır'a gitmekti. Şeyh Efendi nerede? Bir bakıyor Şeyh Efendi geliyor. İbrahim Gülşeni diyor ki, evladım, Ali kardeşim, sadık talebe hocasının ayağına gitmez, hocasını ayağına getirtir. Gerçek talebe. Bak bu rüyayı bir kere Malkaralı Ali Efendi'ye vermiş. Bir tane de kime vermiş rüyayı? İbrahim Gülşeni'ye vermiş. İbrahim Gülşeni'yi Kanuni Sultan Süleyman çağırmış İstanbul'a. Sohbetini dinleyecek. Feyiz alacak. İlim öğrenecek. Sultan Süleyman bahane diyor. Ben buraya senin için geldim. Senin aşkın beni buraya getirdi evladım diyor. Şu aşka, muhabbete bakın kardeşler. Sonra birkaç hafta sohbetinde durduktan sonra hilafet veriyor. Beldene git. İnsanlara İslam'ı anlat diyor. Buna aşk denir. Buna Allah yolunda dostluk denir. Allah yolunda samimi bir şekilde dost olduğun zaman Allah sana diğer sadıkları da gönderir. Hep sadıklar gelir etrafında. Hep salih insanlar. Sadıklar beraber olur. Pislikler, bozuk adamlar seni terk ederler. O can dostum dediğin beraber içki içtiğin adamlar var ya, yüzüne bakmazlar. Hal hatır sormazlar. Çünkü hepsinin dostluğu menfaate dayanıyordu. Sahtekardı hepsi. Senden menfaati vardı. Dostluğu öyleydi. Allah yoluna girdiğin anda hepsi seni terk etti. Kimler kaldı? Sadık ve samimi gerçek dostlar kaldı. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'ye bir talebesi geliyor ve diyor ki, efendim, Çankaya müftüsü bir fetva verdi. Fetvasında diyor ki, evinizde canlı resimleri koyabilirsiniz. Onlar birer gölge mesafesindedir. canlı resmi koymanızda bir sakınca yoktur. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde bu konuda bizi sakındırır kardeşler. Canlı resmi olan eve, köpek olan eve melekler girmez. Hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Ama Çankaya müftüsü, Osmanlı'nın zayıf dönemleri, Çankaya müftüsü fetvayı nasıl veriyor? Etrafındaki insanların sevgisini alsın diye gevşetiyor. Dini gevşetiyor, taviz veriyor. Dinden en ufak bir taviz verirsen taviz tavizi kovalar. Orada duramazsın. İpin ucunu kaçırırsın kardeşim. Duramazsın orada. Ömer Nasuhi Efendi'ye gelip bunu söyleyince talebe, evladım diyor, git o müftiye söyle, dininden taviz vermesin. Çünkü o ne kadar taviz verirse versin, İslam düşmanları onu sevmeyecekler, sevmezler. İslam düşmanları hocaları sevmez, alimleri sevmez, Allah dostlarını sevmez. Sen istediğin kadar dinden taviz ver. En çok taviz veren adam kimdi? Şimdi hapishanede Yahudilerin bir numaralı adamı, kucakta kız oynatan hoca. Bundan daha büyük taviz veren bir adam var mı bu ülkede? En büyük tavizi bu verdi. Allah'ın dinine küfretti. Çıplak kızlara dans ettirerek. Alay etti, İslam'la alay etti. Gerçek İslam budur dedi. Bizim gibi ehl-i sünnet hizmetkarlarında, dervişlerinde de küfrettiler videolarında. O çıplak kızlara küfretirdiler. Bundan daha büyük taviz veren yok mu? Bak bu kadar taviz verdi. Bütün Müslümanlar, ülkedeki bütün Müslümanlar bu adama lanet okudular. Beddua ettiler. Beddualar da tuttu. Adam şu anda içeride. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri yoktur. Hadislerin hepsi yalandır. Biz sadece meale bakarız. Benim yazdığım meali satın alın okuyun dedi. Allah'ın peygamberinin hadislerine hakaret etti. Sahabilere hakaret etti. En sonunda loser. İşin bitti. Taviz ver. İşte istediğin kadar taviz ver. Müslümanlar seni sevmez. Müslümanlar İslam'a karşı olanları kazanmak adına da ne kadar taviz verirsen ver, İslam düşmanları seni asla sevmeyecek. Şu halde ben niye ahiretimi kaybetmek için, ya dünyamı kazanmak uğruna ahiretimi kaybedeyim ki? Neden taviz vererek ahiretimi kaybedeyim? Sen Allah'ın dinini kitabın ortasından anlat. İster beğensinler, ister beğenmesinler. İster sevsinler, ister sevmesinler. Olay bu kardeşler. Ayet bitiyor. Siz ona hiçbir şeyle bir zarar veremezsiniz. Vallahu ala kulli şeyin kadir, ve o Allah ki her şeye kadir olandır. Bütün bu olayları bize anlattı, tehdidi savurdu. Peşinden dedi ki siz Allah'a hiçbir şekilde zarar vermezsiniz. Veremezsiniz. İster namaz kıl, ister kılma. İster insanlara İslam'ı tebliğ et, ister etme. İster hacca git, umreye git, ister gitme. Hiçbir zarar veremezsin. Peşinden dedi ki Allah her şeye kadirdir. Onun gücü her şeye yeter. Sana ihtiyacım yok diyor Müslüman kardeşim. Sakın ola şu dünyada yaptığın, İslam adına yaptığın şeyler için küçük bir gurura bile kapılma. Benim sana ihtiyacım yok diyor Allah Teala. Bunu açık açık söylüyor. Burada Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şerifini zikrettim. Ateistin biri mesaj göndermiş. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki cehennemden en son çıkacak olan kişiye Allah 10 dünya büyüklüğünde cennet verir. Cehennemden en son çıkacak kişiye. Ateist de bana diyor ki ya hoca o kadar mantıksız konuşuyorsun ki. 10 dünya ne demek sen biliyor musun ya? Sen daha bu dünyayı gezememişsin hoca. Bu dünyayı zaten kimse gezemez kardeş. Sadece belli yerlerini görebilir. Hiç kimse dünyanın tamamını gezemez. Bu ancak ruh konumunda olabilir. Bir anda hızlı bir şekilde gidip gelmeler olabildiği için. Yaşıyorken etten kemiktensen dünyanın her tarafına gidemezsin. Mümkün değil. Göremediğin bir sürü yer olacak. Daha evrenden bahsetmiyorum bile. Şimdi ateist bize mantık yürütüyor ve diyor ki 10 dünya büyüklüğünde cennet olur mu? Nasıl olacak bu iş ya? Mantıklı konuşmuyorsun hoca diyor. Şimdi ben bu ateiste anlayabileceği miktarda meseleyi anlatayım. Güneş denilen bizim galaksimizde güneş denilen bir yıldız var. Enerji depomuzdur ve bütün yıldızlardan daha büyüktür. Güneşin şu andaki hacmi ne kadar kardeşler? Dünyanın 1 milyon tanesi. 1 milyon tane dünyayı birleştirdiğin zaman bir tane güneş yapıyor. Şimdi bunu yapabilecek kudrette olan bir Allah bir Müslümana 10 tane dünyayı birleştirip veremez mi? Bir güneş ya. Yeni bir yıldız keşfedildi görülebilen evrende. Yıldızın ismi Uyusukuti. Muhtemelen bulan kişi Rizeli olabilir. Uyusukuti. Unutmayın bunu kardeşler. Bir ateş topu. Yeni bir yıldız keşfedildi. Yıldızın büyüklüğü ne kadar? Bakın, güneşin büyüklüğü dünyanın 1 milyon katıdır. Bu yeni yıldızın büyüklüğü güneşin, yani dünyadan 1 milyon kere daha büyük olan güneşin 5 milyar katı. 5 milyar, milyon değil. Şimdi bunu yaratmaya kudreti olan bir Allah, Müslümana 10 tane dünya vermiş. Onun için nedir ki? Nedir ki? Semaya çıktığın zaman o büyük uydularla dünyaya baktığın zaman nokta olarak bile göremiyorsun. Nokta. Bu nedir ki Allah Teala için? Ol der ve olur. Ve dikkat buyurun, hadis-i şerifte her Müslümana 10 dünya büyüklüğüne demiyor. Hadis-i şerifte cehennemden son çıkacak olan Müslümandan bahsediyor. Üst rütbeliler, sizin gibi üst rütbeli Müslümanlardan bahsetmiyor kardeşler. En son çıkacak olandan bahsediyor. Bak, ona bile 10 dünya büyüklüğünde cennet veren Allah sana ne vermez ki? Bunun için senin de biraz çalışman lazım gelmez mi kardeşim? Hocam ben çalışmadan istiyorum. Çalışmadan istiyorum cümleni lütfen sabahleyin gittiğin zaman patronuna söyle. Patron abi be, buyur kardeş. Önümüzdeki ay işe gelmeyeceğim ama maaşımın yatmasını istiyorum. Lütfen. Lütfen de bunu. Bu bir patrondur. O sana diyecek, kardeş sen önümüzdeki ay tatil yap, sonraki ayda tatil yap. Sen tatile devam et. Der, 1 lira da para vermez. Allah'ın sistemi de bunun gibidir. Daha dünyadaki sistem bile mantığına uymuyor. Çalışmadan para kazanma sistemi. Allah'ın sistemi bu. Kim çalışırsa salih amel Kur'an'da 50'den fazla yerde geçer. Amelus salihat. Salih ameller işleyenler. Bunlar için cennetleri ayarladım, hazırladım ben diyor. Sende hiçbir salih amel yok. Ne kadar atar gider işi varsa sende, ne kadar racon kesme olayı varsa sende, ne kadar bozuk işler varsa yap, onların peşindesin. Peşinden de ben cennetin en güzel yerinde mekan istiyorum. 50 tane hurim olsun benim, 50 tane, bir tane yetmez diyorsun. Ama hiçbir çalışma yok, hiçbir gayret yok. Daha bir tane arkadaşını, bir hatırın geçer, insanın bir hatırı geçer ya. Hani arkadaşındı, canındı, cizindi. Adama daha içkiyi bıraktıramıyorsun be. Bir Müslüman kardeşine içkiyi bıraktıramıyorsun ya. Utanmıyor musun? O kadar hatırın yok mu yani? Sen bu adamla kankaydın, can ciğerdin. Bıraktır şu adama içkiyi ya. Kurtar bu adamın hayatını. Hanımından dua al. Bak, benim burada öyle dostlarım var ki onların hanımlarından, o dostlarından daha fazla dua alıyorum. Uyuşturucuyu bırakmış, içkiyi bırakmış, zinayı bırakmış. Bir sürü kardeşim var burada. Rabbime hamdolsun. Allah ayaklarını sabit kılsın. Amin. Hanımları bana onlardan daha çok dua ediyor. Sen de bu duaları almak için biraz çalışman lazım gelmez mi kardeşim ya? Bıraktırın bu adamlara bu pislikleri, bu şeytan işi pislikleri bıraktırın kardeşim ya. Allah Teala tesirimizi arttırsın. Amin. Bütün bu pis işler bir şeyden başlıyor. Bir kelime. Hepiniz bilirsiniz. Ya bir kereden bir şey olmaz be. Bir kereden bir şey olmaz. Beraber maç izlemeye gidiyor içki salonuna. Meyhaneye gidiyorlar maç izlemeye. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Benim peygamberim böyle buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Sen nasıl Müslümansın? Ne işin var senin orada? Ben maç izleyeceğim diyorsun. Zaten takımın çöp. Her hafta mağlup oluyor. Bir de üstüne para veriyorsun, bir de içki içilen yerdesin. Her taraftan bataktasın. Kafan çalışmıyor mu senin? Şimdi giderken oraya takımda 2-3 tane gol yiyince... Hangi takımdan bahsettiğimi biliyorsunuz. Her hafta mağlup olan takım. 2-3 tane gol yiyince bu da ne diyor şimdi arkadaşına? Ya iç bir tane be, kederin dağılsın diyor. İç bir tane diyor. Yok ben içmem ya, ben sevmem içkiyi falan diyor. Ne diyor arkadaşı? Bir taneden bir şey olmaz. Her şey buradan başlar. Bir taneden bir şey olmaz. Benim nice arkadaşım var ki sigarayı bırakmış 2 sene. Arkadaşı diyor ki bir daldan bir şey olmaz. Tek bir tane. Bir tane içiyor ve evvelce 1,5 paket içen o ayrılıktan sonra o kavuşmanın heyecanıyla, sigaraya kavuşmanın şevki ve aşkıyla günde 3 paket içiyor. Evvelce 1 paket içiyordu. Ama uzun bir zaman ara verince 2 sene falan kavuştum diyor. Hayat gayeme kavuştum diyor. Bir gün bizim biradere dedim ki ya şu sigarayı bıraksan ne olur? Sigara benim hayat gayem diyor. Ben diyor bu sigaraya aşığım. Bakın kadına aşık olandan bahsettim. Adama aşık olandan bahsettim. Bir de sigaraya aşık olandan bahsediyorum. Ben diyor bu sigaraya aşığım. Bana göre diyor hayat monoton boş bir yer. İçkim, zinam falan da yok. Kumarım da yok. Ama diyor ben bu sigaraya aşığım kardeşim. Diyor. Sigarama dokunma benim diyor ya. Allah bütün bu bağımlı kardeşlerimize hidayet versin. Amin. Hepsine tiksinti versin. Kurtarsın Rabbim. Amin. Amin. Amin. Şimdi kardeşimden girdim. Bir konu daha anlatmadan geçemeyeceğim. Ufakken babam, amcam, biz tabii ufak yaşta Kur'an kursuna gittiğimiz için ezberleri falan yapmaya başladık. Eve kim gelse misafir, babam, amcam hemen der ki oturun. Kerem, Cem oturun ortaya. Arnavutlarda övünme olayı çok fazladır. Yani çocuklarını Kur'an kursuna falan yollarlarsa böyle, diğer gelen misafirlere karşı çok övünmeyi severler. Kerem otur, Cem otur çabuk. Hemen bizi ortaya oturturlardı. Gelen bütün misafirlere bize Kur'an okutururlar, ilahi okutururlardı. Ben Kur'an okuyorum, peşimden de kardeşim Kur'an okuyor. Ama babam, amcam, dedem devamlı diyor ki Cem Kerem'den daha iyi okuyor. Ya benim de gururuma dokunuyor. Nasıl Cem Kerem'den daha iyi okunuyor ya? Kur'an öğreten hocamız Sadık Hoca. Hala Beyazıt'ta hizmet yapar, müezzinlik yapar. Allah ona rahmet etsin. Amin. Merhametiyle muamele etsin inşallah. Amin. Çok çok iyi bir insandır. Hakkı üstümüzde çoktur. Hocam her zaman derdi ki ya evladım sen kardeşinden çok daha iyi okuyorsun. Devamlı kendini geçitiriyorsun. Ve bana okumadan önce evinde de çalıştığın için her geçen gün kıraatin biraz daha iyileşiyor. Kerem'im derdi bana devamlı. Ama eve bir gidiyorum Kur'an okumasını bilmeyen üç insan diyor ki Cem Kerem'den daha iyi okuyor. Gururuma dokunuyor kardeşler. Bir gün babam yıllar sonra itiraf etti. Oğlum dedi kardeşin kopuk bir tipi olduğu için onu korumak adına ona gaz veriyoruz dedi biz gaz veriyoruz. Kopuk bir tip görüyorsun çocuğu. Zar zor tutuyoruz bu Kur'an içlerinde falan. Kopuk olmasın, serserilere gitmesin diye senden daha iyi mi? Daha iyi. Allame Cem, Allame Cem. Allah Teala Hazretleri selamet versin kardeşime de. Anam babam rahmetli olmuştur. Onlara da Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Amin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyacağım kardeşler. Hem kapatacağım. Hocam, 6 yıl önce eşim isteyince kapandım. Ama her yerde açık, sadece dışarıda kapalıydım. Yani işte akrabalar gelince falan hiç dikkat etmem. Arkadaşımın, eşimin arkadaşları falan gelince dikkat etmem. Yine evin içinde de açık bulunurdum. Dışarıya çıkınca sadece kapanıyordum diyor. Arkadaşımın konuşmasıyla harekete geçtim. Abdülmetin Hoca'nın vaazlarını dinlerken sizin videolar çıktı karşıma. Allah Teala Abdülmetin hocamıza rahmet etsin. Amin. Bu ülkenin gördüğü en kaliteli imamlardan bir tanesiydi. Ben Timurtaş Hoca sevdalısı bir adamım. Ama Abdülmetin Hoca da aşağı kalır bir adam değildi. Çok kaliteli bir adamdı. Rabbim inşallah cennette bizi görüştürür. Amin. İnşallah. Onun vaazlarını dinlerken sizin videolar çıktı karşıma. Bu YouTube'da sistem şöyle işliyor. Herhangi bir vaazı falan tıkladığı zaman, dinle alakalı bir şey tıkladığı zaman yan tarafta da YouTube bir videolar öneriyor sağ tarafta. Orada demek ki bizim resimlerden bir tanesini görmüş. İçimdeki ses aynen şöyle fısıldadı. Geç bu videoyu. Ne anlatabilir ki bu adam dedim. Bizi orada görmüş. İçindeki ses senin şeytan abla. Geç bunu geç diyor. Şeytan hemen o anda gelir. Bizi gördüğün anda orada hemen şeytan ilk olarak gelir ve şöyle der. Geç bunu. Geç bu tehlikeli bu adam. Geç bunu. Dinleme kardeşim bir kere tıkla ya. Para istemiyoruz bir şey istemiyoruz bir kere tıkla. Ne anlatabilir ki bu adam dedim. Sonra gezerken nasıl olduysa izledim her videonuzu. Bilgileri eşime aktarmaya başladım. Benim eşim cumartesi pazar içkiyi kendine hobi yapmış bir adamdı. Her hafta sonu cumartesi pazar gidiyor içki içiyor ya da eve içki getiriyor eşi. Bir gün yine sizi izlerken kapı çaldı ve açtım. Videonuz oynuyordu. Kapıyı açmak için telefonu sehpaya koydum. Eşim içeri girdi baktı siz. Neyse yemek yedik bak şimdi. Kapatmamış, durdurmamış o telefon. İyi ki durdurmamışsın. Bak ablalar, kocanıza kapıyı falan açacakken sakın telefonu durdurmayın. O telefon çalmaya devam etsin. O sohbet işlemeye devam etsin. 3-4 kelime duyduğu anda zaten merakı celbediyor. Anlatım tarzı, işte şehirli aksanı, esprili olması falan adamın merakını celbediyor. Diyor ki devam etsin bırak. Bırak devam etsin diyor. Kocası da böyle tav olmuş. Kadın gayri ihtiyari. Bir anda kapıyı açayım kocam bağırıp çağırmasın diye. Aceleyle davranmış, telefonu kapatmamış. Kocası da dinlemiş. Baktı siz, neyse yemek yedik. Dedi ki, ver bakalım bir de ben dinleyeyim şu adamı. Şu adam. Geldin kardeşlerim. Şu adamı bir de ben dinleyeyim diyor. Aldı, taktı kulaklıkları. 1-2-3 derken bir de baktım namaza başlamaya karar verdi ve tövbe etti hocam. Allah'ım sana şükürler olsun. Şu tesiri veren Allah'ıma şükürler olsun. Parayla alamazsınız bu işi kardeşler. Bak içki içen bir adamın namaza başlaması. Ben evde yatıyorken, uyuyorken ya da sabah kahvaltıya oturmuşken hanımla beraber bakışa bakışa çay içiyorken muhabbet yapıyorken bu abimiz namaz kılıyor. Ve bu abimiz içkiyi her içmeyeceğinde çünkü adeti diyor cumartesi pazar içki içerdi diyor abla. Bu ne demek? İçkiyi bıraktığı anda her cumartesi pazar bana yazıyor. Haramı terk ettirme sevabı. Her cumartesi pazar ben evimde oturuyorken, yemek yiyorken, hanımla bakışıyorken böyle bana yazıyor. Elhamdülillah. Tövbe etti hocam. Şimdi ikimiz de namazlarımızı kılar olduk. Çok şükür. Bana gelince ferace giyiyorum. Kendimi ev halkından sakınır oldum. Başı açık gezmiyorum. Zikir dilimden düşmüyor. Kur'an'ı her gün okumaya, gıybetten uzak durmaya çalışıyorum. Maşallah ablaya. Evliya gibi olmuş be. Düğünlere gitmeyi dahi istemiyorum. Düğünlere gitmenizde sakınca yoktur. Kadın erkek ayrıysa. Kadın erkek ortada bir yerde, aynı yerde oynaşıyorsa, oynuyorsa buraya gidemezsiniz kardeşler. Bu caiz değildir. Buna dikkat edin. Makyaj yapmaktan vazgeçtim. Makyaj yapman da caizdir. Kocana karşı yapman da hiçbir sakınca yok. Dışarıya çıkarken yapamazsın ablacığım. Bunu da ayırman gerekiyor. Helal olan makyaj var, haram olan makyaj var. Balkona çamaşır asarken bile ceketimi giyip çıkıyorum. Evet, bu çok önemli bir mesele. Ablaların çoğu, en takvalı görünen kadın bile, ya bir çıkıp gireceğim, iki dakika çamaşır asacağım, gireceğim diyor. Ve açık çıkıyor. Saçları açık. Üstü açık. İç elbisesiyle çıkıyor. Hayır. Üstüne bir ferace at. Çık, çamaşırını as, tekrar gir. Üstünü çıkartabilirsin. Serbesttir. Bunlara dikkat edin kardeşler. Hanımlarınızı ikaz edin. 7 sene boyunca eşime aç beni, dinde zorlama yok, istemiyorum diyen ben şimdi dışarıdan ilgi çekiyor muyum acaba diye düşünür oldum hocam. Kocası demek ki buna içki içen bir adam olmasına rağmen kapanmasını istemiş. 7 sene boyunca ben kocama dedim ki aç beni, ne bu ya? Baskı yok dinde diyen ben, işler değişti diyor. Subhanallah. Bunlar sizin eseriniz ve bir de Metin hocanın. Allah ona rahmetiyle tecelli etsin. Amin. Allah sizden de razı olsun. Amin. Ha bir de anlattıklarınızı aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İyi akşamlar hocam. Bir de halifeliğe de soymuş. Cihat yapıyor ablamız bak. Anlattıklarınızı öğrendiğim her şeyi de etrafımdaki insanlara aktarmaya çalışıyorum diyor. Kardeşim Allah senden 1000 kere razı olsun. Rabbimiz Teala göğsüne öyle bir genişlik versin ki hangi insana ne anlatman gerektiğini melekler sana ilham etsinler. Bu çok önemlidir. İnsanların, sizi dinleyen insanların birçoğu size şöyle diyecekler. Ya tam sana bu soruyu soracaktım. Sen bana o konudan bahsettin ya. Hocam bu hafta sana girip o soruyu soracaktım yanında ama sen sohbetin içinde o konudan bahsettin. Allah senden razı olsun. Ya hoca nereden bilsin senin derdini? Hocanın kendinden haberi yok. Ama Allah göğsüne öyle bir genişlik verir ki oraya gelen insanların ne ihtiyacı varsa, ne arızası varsa onları senin ağzından düzelttirir. Bunu sana meleklerle yaptırtır. Onlar sana ilham ederler, fısıldaşırlar, fısıldarlar. Ve sen de farkında olmadan insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara serpiştirmiş olursun. Buna tesir denir. Allah Teala feyizimizi, tesirimizi bol kılsın. Amin. Amin. Cumartesi günü sabahleyin umreye gideceğiz Allah'ın izniyle. Buradaki derviş kardeşlerimizle beraber. 2 hafta size vaaz veremeyeceğim kardeşler. Orada Rabbim nasip ederse kardeşlere rehberlik yapacağım için kayıtlar alacağız. Bilmiyorum canlı yayın yapılabilir mi, yapılamaz mı? Teknik olarak bizden çok geride Suudi Arabistan. İnterneti var mıdır, yok mudur onu bile bilmiyorum. Şu anda Salı günü akşam oradan sohbet bekleriz hocam. Var mı orada internet? Var. Var. Var. Bu sene iyiydi. Tamam. WhatsApp çalışmıyor. Salı günü akşam bekleriz inşallah. Allah. Şimdi salı günü değil de şey, Mevlid Kandili'nde Rabbim nasip ederse hangi güne geliyor Mevlid Kandili kardeşin? Pazartesi mi? Aşağı yukarı 20 sene oldu İslam'ı tebliğ edeli. 20 senedir ben her kandilde muhakkak bir yerde sohbet yaparım. Ama bu sefer umreye gideceğim için ya dedim Mevlid Kandili arada kaynadı. Bu sene yapamayacağız sohbeti galiba dedim. Ama oradaki vazifeli hocalardan bir tanesi dedi ki hocam sana orada bir yer ayarlayacağız. Medine'de Hurba Mahçesi'nde bir yer ayarlayacağız sana. Sen orada yine vaazını yaparsın dedi kardeşlere. İnşallah kardeşlerim oradan canlı yayın açacaklar. Mevlid Kandili sohbetini de oradan yaparız. Oradan da bir hasret gidermiş oluruz bir izinle. Farklı bir yerden de sohbetimizi yapmış oluruz. Hepiniz bize hakkınızı helal edin. Gidip de dönememek var. Dönüp de görememek var. Bizden yana karınca kadar bir hak varsa hepinize teker teker helal ediyorum kardeşler. Rabbim nasip ederse oraya gittiğimde, Kabe'yi ilk gördüğümde hepinize dua edeceğim. Özellikle sohbetime gelene. Şu cihat meydanıdır burası. Bak Allahu Teala diyor ki illa tenfiru. Allah yolunda sefere çıkmazsanız. Siz geldiniz ya evlerinizden. Hanımını bıraktın, çocuğunu bıraktın, evindeki rahatını, konforunu bıraktın. Geldin buraya 200 kişi tıkış tıkış oturuyorsun. Yanıma geldin, cihat meydanında omzuma girdin. Özellikle sohbetime gelen kardeşlere özellikle dua edeceğim. İnternetten izleyenlere yarım ağızla böyle, uzaktan böyle. Onlar dua istiyor bak. Hemen sıkıştırmaya başlamışlar. Şimdi Muhammed Aleyhisselam buyurdu ya. Kurbanları kurbanlarını kestiler. Hacdan sonra kurbanlarını kestiler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, saçlarınızı tıraş edin. Allah saçlarını tıraş edenlere rahmet etsin. Şimdi etrafındaki sahabiler, bazıları dediler ki, ya saçları tıraş etmeyelim. Tıraş etmek kazımak demektir. Sıfır numara. Bir numara, sıfır numara kazımak demektir. Ey Allah'ın Resulü, saçlarını kestirenlere de dua et. Efendimiz Aleyhisselam dua etmedi. Allah saçlarını tıraş edenlere rahmet etsin diye bir daha dua etti. Sahabe dedi ki, ey Allah'ın Resulü, saçlarını kestirenlere de dua et. Bir daha söylediler. Hani kendilerini araya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam bir daha Allah saçlarını kazıtanlara rahmet etsin diye dua etti. Ama üçüncü defa söyleyince sahabiler, kestirenlere de Allah rahmet etsin diye dua etti. Biz de Allah'ın izniyle oraya gittiğimizde Kabe'de ve Medine'de Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında hem bizim yanımızda cihadımıza ortak olan, kolumuza giren, kılıç sallayan ya da kalkan tutan ne kadar Müslüman genç kardeşim varsa onlara özellikle dua edeceğiz. Bir de internet üzerinden bize tabii gelemeyen çok uzak yerlerde olan insanlar var. Dünyanın yüzden fazla ülkesinden hamdolsun izleniyoruz. Oradan çok dua alıyoruz. Tabii bu adamların gelme imkanı yoktur. Bu kardeşler için de özellikle dua edeceğim. Söz veriyorum. Hepiniz için dua edeceğim ama bekarları öne alacağım. Kusura bakmayın. Bekarlar öne alacak. Benim felsefemde, benim tebliğ felsefemde bekarlara bir özellik ihtimam gösteririm. Özellikle hayırlı eş bulmaları için dua edeceğim. Kabe'yi, muazzamayı ilk gördüğümüzde yapılan dua reddolunmaz kardeşler. Hadis-i şeriftir. Şimdi ben Umre'ye gittim Ramazan'da. Hacca da gittim 2007'de. İkisinde de kendi isteklerimi yaptım. Şimdi bu Kabe'ye ilk gidişimde, ilk görüşümde artık benim isteğimin dışında etrafımdaki insanların istekleri. Bekarlar. Bunlar benim önceliğimdir. Sizi evlendirmeden bu gözümü yummayacağım Allah'ın izniyle kardeşler. İnşallah orada Kabe'yi muazzamayı ilk gördüğümde bekar kardeşlerime özellikle dua edeceğim. Sonra bütün Müslüman hayatında bir defa olsun sohbetimizi izlemiş olan kardeşim imansız gitmesin diye dua edeceğim. Bu çok çok özel bir duadır bu. Bir kez olsun bizi görmüş, bizim sohbetimizi seyretmiş, bizden bir kelime İslam ilmi öğrenmiş. Kardeşlerime imansız gitmeyi nasip etme Allah'ım. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sana ya seyyidina Muhammedin ve ala alimah.